Cześć. Generalnie rzecz biorąc, bardzo lubię rozwiązywanie problemów. Lubię szukać rozwiązań, lubię analizować możliwe scenariusze, lubię próbować przewidywać konsekwencje danej sytuacji, swoich działań i tego typu rzeczy. Natomiast bywają sytuacje, które są dla mnie problematyczne, z którymi słabo sobie radzę, albo zwyczajnie takie momenty, problemy, sytuacje, które mnie po prostu przerastają. I to jest okej, bo myślę, że po pierwsze każdy tak ma, po drugie, no, jesteśmy tylko ludźmi i nie jesteśmy w stanie znieść i wytrzymać wszystkiego. No i po to, żeby po pierwsze unikać takich sytuacji, a po drugie radzić sobie z nimi lepiej, jeżeli już zaistnieją, stosuję różne rozwiązania, różne zasady, które pozwalają mi w takiej sytuacji jakoś sobie radzić po prostu. Dlatego chciałam opowiedzieć o takich 5 zasadach higieny psychicznej, które stosuję i co więcej, zaczęłam je stosować gdzieś tam, powiedzmy, no, może nie to, że nieświadomie, ale półświadomie. No, nie było to tak na zasadzie, że usiadłam, wzięłam kartkę i napisałam sobie 5 zasad, okej, od dzisiaj to robię. To bardziej była kwestia tego, co zauważyłam, co zaczęło działać, trochę kwestia też eksperymentowania z różnymi sytuacjami. Dlatego chciałabym o tym opowiedzieć i ewentualnie zapytać Was, czy też może macie coś jeszcze do dodania do tej listy. Pierwszą taką zasadą jest to, że pracę zostawiam w pracy. To jest bardzo trudne, bo z jednej strony jest tak, że po prostu swoją pracę lubię. Lubię energię tego miejsca, lubię to, czym się zajmuję, lubię też próbować to usprawniać, ulepszać, szukać nowych rozwiązań. I generalnie szanuję moją pracę, w tym sensie, że uważam, że powinnam tam przyjść wypoczęta, w pełni jakby zmobilizowana, w pełni skupiona, w pełni zdolna do wykonywania swojej pracy. Ale żeby być w takim stanie, to muszę odpoczywać. No i jednym z warunków tego odpoczynku jest to, że w momencie, kiedy wychodzę z pracy, zostawiam ją w pracy. Niestety nie każdy zawód na to pozwala, natomiast ja jestem w tej o tyle komfortowej sytuacji, że w zasadzie mogę próbować tak funkcjonować. I gdzieś tam to rozgraniczenie pomiędzy pracą a życiem poza pracą jest dla mnie po prostu ważne i jest dla mnie zdrowe, tak myślę, bo zupełnie inaczej funkcjonuję w momencie, kiedy mam dzień, w którym nie jestem w stanie się oderwać od myślenia o pracy po pracy, a zupełnie inaczej w momencie, kiedy stawiam sobie jasną granicę. To też nie jest tak, że ja zawsze jestem w stanie to zrobić. Czasami są problemy i rzeczy, które mnie na tyle nurtują i na tyle zajmują, że myślę o tej pracy tak czy siak. Natomiast staram się tego nie robić. Drugą zasadą jest to, która wiąże się trochę z pierwszą, jest to, żeby nie martwić się przed spaniem. Czyli w momencie, jak już leżę w łóżku i już zmierzam generalnie w stronę spania i to jest taki moment, gdzie pewnie się trochę próbuję odpocząć, zrelaksować, skupić się na czymś przyjemnym, to unikam martwienia się, myślenia o swoich problemach, o rzeczach, które są nierozwiązane, myślenia też o pracy, bo po prostu nie widzę w tym za wielkiego sensu. Leżąc w łóżku raczej niczego już nie załatwię, niczego nie rozwiążę, niczego nie pchnę naprzód, a jedyne, co mogę zrobić, to popsuć swój sen. Albo spowodować, że będzie mi trudniej zasnąć, albo że nawet jeżeli zasnę, to w złym nastroju i to nie wpłynie na poprawę jakości mojego snu, natomiast może ją obniżyć. A żeby radzić sobie z problemami, muszę być wypoczęta, muszę być przytomna, skupiona i dopiero wtedy tak naprawdę będę mogła cokolwiek zrobić. Więc bardzo mocno staram się nie martwić problemami w momencie, kiedy zasypiam. Trzecia zasada to odcinanie się od krytykanctwa. I teraz, żeby było jasne. Ja bardzo lubię krytykę, bardzo lubię informację zwrotną i bardzo sobie cenię wszelkiego rodzaju komentarze, czy to pod filmami, czy w życiu po prostu, czy w pracy. Wszelkie jakby informacje zwrotne dotyczące tego, co mogę ulepszyć, co jest dobrze, a co jest źle, co powinnam zmienić, nad czym powinnam jeszcze pracować. To wszystko są niesamowicie ważne informacje, i bo tak naprawdę dopiero na ich podstawie można próbować coś zmienić i zrobić. Natomiast w momencie, kiedy pod płaszczykiem krytyki zaczyna się wyśmiewanie, złośliwość i sztuczne podbijanie czyjegoś ego, na to nie jestem w stanie się zgodzić, tego unikam i zwyczajnie to ignoruję, bo nie jestem w stanie wyjaśnić całemu światu, chociaż mogę próbować. Nie jestem w stanie wyjaśnić całemu światu, że to jest bezsensowne, że to jest tracenie energii, że to najczęściej wynika z frustracji, zazdrości i braku chęci zmiany własnego życia, zmobilizowania się, zrobienia czegoś wartościowego. Więc jedyne, co mogę zrobić, to po prostu to zignorować, skupić się na krytyce, która jest konstruktywna, która jest merytoryczna i dzięki temu nad sobą pracować. I po prostu zająć się sobą. I tyle. Czwarta zasada, która myślę bywa męcząca dla mojego otoczenia, to jest to, że ja z siebie jednak wyrzucam emocje. Wyrzucam problemy. Często jest też tak, że problemy przegaduję. Czyli tak długo gadam, aż rozwiążę problem. To jest w ogóle typowo kobieca cecha. Kobiety się tak komunikują, że jak porównacie sobie faceta i kobietę, no to facet, on się zamknie w sobie i będzie tak długo myślał, aż wymyśli rozwiązanie, a kobieta będzie gadać. I ja jestem tutaj w 100% kobietą. Ja po prostu gadam tak długo, aż wpadnę na rozwiązanie. I paradoksalnie to działa, bo często jest tak, że dopiero wypowiadając wszystkie jakby aspekty danej sytuacji na głos, orientuję się, że jest jeszcze coś, co mogę zrobić, żeby tą sytuację polepszyć, rozwiązać, i generalnie sobie z nią poradzić, a przy okazji gdzieś tam wyładowuje te emocje. Myślę, że to jest też jeden z czynników, przez które założyłam kanał na YouTube. Żeby mieć do kogo gadać. Nawet jeżeli gadam tylko sama do siebie. W każdym razie, to takie wyrzucanie z siebie, gadanie i po prostu uzewnętrznianie emocji i problemów działa na mnie bardzo oczyszczająco i często powoduje, że w trakcie takiego procesu ja znajduję rozwiązanie. Więc jeżeli nie próbowałyście, bo chociaż może faceci też tak mają, że też są faceci, którzy lubią gadać i rozwiązywać w ten sposób problemy. Nie wiem, może próbowaliście, może też tak macie. Dajcie znać. I ostatnia rzecz, która gdzieś tam, którą gdzieś mogę zaliczyć do takiej higieny psychicznej, to jest generalnie sposób podejmowania decyzji. I ja o tym już w ogóle nagrałam osobny film. Chodzi mi o to, że staram się, bo to znowu nie jestem żadnym ideałem ani nikim takim, to są raczej rzeczy, które ja próbuję gdzieś tam stosować. Staram się podejmować decyzje w oparciu o to, jakie będą rodziły konsekwencje, a nie w oparciu o to, co mi się wydaje, o emocje, o jakieś tam intuicyjne kwestie. Jasne, nie da się przewidzieć wszystkiego, natomiast najczęściej jest tak, że przynajmniej część konsekwencji danej sytuacji jestem w stanie przewidzieć, więc podejmując decyzję zaczynam od gdzieś tam drzewa decyzyjnego i sprawdzenia sama ze sobą, jakie będą konsekwencje danych scenariuszy, danych wariantów rozwiązania. Ale myślę, że na ten temat nie będę się rozgadywać, tylko zapraszam do osobnego filmu, gdzie o tym opowiadałam. I w zasadzie, jeżeli chodzi o takie zasady, którymi się gdzieś tam kieruję, jeżeli chodzi o taką higienę psychiczną, to myślę, że to by było tyle, bo nie kojarzę żadnych takich bardziej powtarzających się zasad, które bym stosowała. Natomiast z chęcią przemyślę, jeżeli istnieją jeszcze jakieś ciekawe takie sposoby na higienę psychiczną, które macie, które stosujecie, a może o których myślicie, które próbujecie zaimplementować w swoim życiu. Okej, okay, a teraz w myśl zasad, o których mówiłam, idę odpocząć się, zrelaksować i po prostu trochę spędzić czasu tak, żeby naładować baterie. A wy w tym czasie może zajrzyjcie na moje media społecznościowe, tam spora szansa jest, że dzieje się coś ciekawego. Mam nadzieję, że ciekawego. A póki co dzięki za uwagę i do zobaczenia.